Daj blikiem na telefon i wygrywaj w Blikomanii. Codziennie 135 razy 100 zł, a w puli ponad 2 miliony. Na szczęście masz Blika. Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 września, jest 15. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Prezydent ma 30 dni wprowadził stan wyjątkowy na terenach przygranicznych. Przedszkola i szkoły mogą zgłaszać się do programu Bohaterom w Twojej Szkole. Polscy piłkarze zagrają dziś z Albanią w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek premiera o wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie prawie 200 miejscowości w pasie przy granicy z Białorusią. Tak poinformował rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Rozporządzenie zostało wydane na okres 30 dni, wchodzi ono w życie z dniem publikacji. Prezydent musiał wyważyć jakby dwa rodzaje dóbr, które są. Z jednej strony to, co jest absolutnie fundamentalne dla naszego państwa, czyli bezpieczeństwo państwa. Z drugiej strony swobody obywatelskie. I te decyzje, które prezydent podjął, z jednej strony dają naszym służbom nieco więcej kompetencji, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o swobody obywatelskie, tutaj prezydentowi zależało ogromnie na tym, żeby rozwiązania były jak najmniej dotkliwe dla obywateli. Teraz rozporządzenie trafi do Sejmu. Niższa Izba Parlamentu zajmie się nim najprawdopodobniej w poniedziałek. Stan wyjątkowy miałby obowiązywać przez 30 dni w pasie przygranicznym, który obejmuje część województwa podlaskiego i lubelskiego. Restrykcje na obszarze przygranicznym minimalnie dotyczyć będą mieszkańców miejscowości objętych stanem wyjątkowym. Wprowadzą natomiast istotne ograniczenia dla osób z zewnątrz. Trwają prace nad unijnymi sankcjami wobec Białorusi za podsycanie kryzysu migracyjnego. Potwierdził to oficjalnie Luc de Vigne z Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Występował on na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego poświęconej sytuacji na zewnętrznej granicy z Unią z Białorusi i wykorzystaniu kryzysu humanitarnego w wojnie hybrydowej przeciw krajom członkowskim. Wicedyrektor z Unijnego Korpusu Dyplomatycznego Luc de Vigne powiedział, że w sprawie sankcji Bruksela kontaktuje się już z europejskimi stolicami. Przy okazji skrytykował Międzynarodowy Fundusz Walutowy za przekazanie Białorusi prawie miliarda dolarów. Decyzja niefortunna, bo osłabia skutki unijnych sankcji. A jeśli chodzi o te najnowsze restrykcje, to jak ustaliłam, na czarną listę mają być m.in. wpisani pracownicy służb granicznych Białorusi, którzy uczestniczą w zorganizowanej akcji sprowadzania migrantów i przepychania ich przez granicę z Unią. Dziś Luc de Vigne podkreślił, że Unia będzie z tym walczyć. Oprócz sankcji na Mińsk będą też prowadzone rozmowy z krajami, z których Białoruś sprowadza do siebie migrantów. Chodzi m.in. o Irak i Turcję. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Przedszkola i szkoły mogą zgłaszać się do programu Bohateron w Twojej Szkole. Akcję edukacyjną poświęconą Powstaniu Warszawskiemu przygotowali organizatorzy ogólnopolskiej kampanii Bohateron włącz historię. Partnerem akcji jest Polskie Radio. Agnieszka Łesiuk, organizatorka projektu, wyjaśnia, że program jest bezpłatny i każdy nauczyciel może z niego skorzystać. Na zgłoszenia szkół czekamy do 2 października. Każdy nauczyciel może pobrać scenariusze zajęć i materiały edukacyjne przygotowane dla 4 grup wiekowych. Następnie przeprowadza lekcje, wypełnia sprawozdanie, może z chętnymi uczniami również wypisać kartkę do bohaterów Powstania Warszawskiego. Kartki ze sprawozdaniem odsyłają nauczyciele do nas do końca listopada. Chętnych nauczycieli i edukatorów zapraszamy również do udziału w seminarium. Szczegóły dotyczące programu Bohateron w Twojej Szkole można znaleźć na stronie internetowej www.bohateron.pl. Reprezentacja Polski po nieudanych Mistrzostwach Europy wraca do walki o Mundial w Katarze. Jak dotąd w eliminacjach udało się ograć jedynie słabą Andorę. Dziś na PGE narodowy mecz z Albanią. O szczegółach Adam Malecki. To będzie 12. mecz Polski z Albanią w historii. Dotąd biało-czerwoni 7 razy wygrali, a tylko raz przegrali. Reszta to remisy. Dziś Polacy liczą na 8. wygraną i zgarnięcie pełnej puli, czyli 3 punktów, bo też te są na wagę złota. Polacy zajmują 4. miejsce w grupie za Anglią, Węgrami i właśnie Albanią. By zagrać skutecznie i wygrać, trzeba grę poprawić, przekonuje były reprezentant Polski Sebastian Mila. Główną rzeczą, którą trzeba poprawić, to przede wszystkim błędy indywidualne. O ile można zarzucić ten

It's there. Jak Państwo doskonale pewnie wiedzą, mecz Polska-Albania. Nie chciałbym jakoś bardzo na ten temat tu teraz mówić, bo mamy od tego sportowców i Krzysztof Łuniewski będzie i pewnie Adam Malecki w naszym programie na ten temat więcej opowie, ale rozumiem, my kibice mamy swoje prawa, więc taką próbę generalną próbuję zaśpiewu. Bo wiadomo, że trzeba śpiewać, aby dopingować tych naszych chłopców. Niech biegają, niech strzelają gole. W końcu to sprawa narodowa. A jeśli chodzi o próbę, to taka próba z linią melodyczną, żeby było nam łatwiej. No, proszę, śmielej trochę pod nosem. I teraz właśnie jest 2-0. 3-0, dziękuję, do widzenia. Ja bym chciał, proszę Państwa, żeby tak było, jak normalnie człowiek do pracy przychodzi. To idzie na boisko, grają, kopią, bramka, wynik, za co biorą pieniądze. Chyba nie takie małe, prawda? I dalej do pracy, tak jak my to robimy od poniedziałku do piątku. Niech tak będzie. Przed nami oczywiście aktualne tematy, bo rozmawiamy o sytuacji w Afganistanie, już za chwilę o szczepieniach i o tym, co kolejna fala epidemii przyniesie do naszego kraju. 13 minut po godzinie 15. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan. Tak, jutro przeprowadzam się, wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o najnowszą sytuację epidemiczną w naszym kraju, 390 nowych zakażeń koronawirusem, 7 osób zmarło, 36 335 572 szczepienia zostały w naszym kraju wywołane. I jak widzimy te liczby, jak je czytamy, to jak reagować? Nie jest tak najgorzej, czy niepokoić się? Mam nadzieję, że z pomocą przyjdzie mi dr Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie. Wydaje się, że nie za dużo jeszcze ciągle tych zakażeń. No ale proszę zwrócić uwagę, że rozwój ogniska epidemicznego ma charakter logarytmiczny. Mówiąc krótko, rozwija się na początku bardzo powoli, a potem gwałtownie przyspiesza na kształt takiej śliwecznej kuli, która na początku jest niewielka, a potem powoduje lawinę. I dokładnie tego się spodziewamy, bo pamiętam swego czasu z matematyki było takie zadanie, co jest większe. Czy milion złotych, czy grosz podwajany codziennie przez miesiąc. No i jak pan redaktor sądzi? Nie, proszę mnie nie pytać. Więc ja od razu odpowiem. Jak zaczynamy od grosza, podwajamy go przez 30 dni, to wychodzi ponad 10 milionów. Także to wydaje się nieprawdopodobne, bo zaczynamy od takich małych liczb. I dokładnie tak samo jest. No nie, jest to jakaś optymistyczna perspektywa, panie doktorze. Nie, i dlatego myśmy mieli przez całe lato w zasadzie około 100 zachorowań. Potem było 200, teraz jest 300 kilkadziesiąt. No i teraz coraz bardziej przyspieszy. Wszystko to w każdym razie wskazuje. Zresztą popatrzmy na sytuację naszych sąsiadów. Na Ukrainie około 2000 zakażeń. Wiadomo, że na pewno jest więcej, gdy się wszystkich nie wyłapie. Tam są też trudności z diagnostyką. Rosja 20 tysięcy. No Polska trudno, że była taką zimną plamą. Na razie jest, ale Niemcy też przecież mają bardzo dużo tych zakażeń. Tak, skąd to dokładnie. Się, panie doktorze, bierze, że szybciej zaczęli, nie wiem, rok szkolny i dzieci poszły do szkoły? Przecież tutaj nie wszystko od dzieci zależy, prawda? Rokiem szkolnym. Takie badania ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że jeżeli przestrzega się zasad bezpieczeństwa w szkołach, to zakażeń wcale nie jest więcej niż jak dzieci były uczone zdalnie. Mm-hmm. Dokładnie tyle samo. W związku z czym ten czynnik raczej, biorąc też pod uwagę, że to nie dzieci są głównym roznosicielem choroby, tak wirusa, raczej nie jest taki istotny. Zdecydowanie bardziej to jest to nasze zachowanie. Mobilność z jednej strony, z drugiej strony przestrzeganie powiedzmy tego, co się tłucze od kilku miesięcy, czyli dystansowania, mycia rąk, unikania kontaktu z większą liczbą ludzi, ale przede wszystkim pomieszczenia zamknięte. 90% ponad zakażeń ma miejsce w pomieszczeniach zamkniętych, bo tam stężenie wirusa w powietrzu jest po prostu większe. Panie doktorze, no ale przychodzi jesień, na razie jest złota Polska nasza, jaka piękna. Natomiast jak będzie, no tak listopadowo, że powiem, delikatnie, będziemy przecież z natury rzeczy spędzać więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych, z ludźmi, z kolegami z pracy, ale i w domu, to możemy spodziewać się w takim razie z wzrostu zakażeń z tej przyczyny również? Zdecydowanie tak. Proszę zwrócić uwagę, że co roku był sezonowy wzrost zakażeń dróg oddechowych w okresie jesienno-zimowym. Co roku tak było. Mniej więcej we wrześniu stopniowo to się zaczynało, a szczyt przypadał na pierwsze miesiące nowego roku, gdzieś koło grudnia, stycznia, lutego. Ale z drugiej strony możesz potraktować koronawirusa tak, jak traktujemy takie przeziębienia właśnie jesienne czy grypę i nauczyć się z nim żyć, bo to zdanie często jest wypowiadane przez ekspertów, że wcześniej czy później będziemy musieli nauczyć się z nim żyć. Co to oznacza w praktyce? Czy teraz już nauczyliśmy się z nim żyć? Jak przyjdzie i te liczby zakażeń będą podwojone albo jeszcze będą większe, jak te grosze do miliona, do 10 milionów, to jak, panie doktorze? Bo przyznam szczerze, było lato, chyba tak nie mieliśmy pierwszej myśli takiej, że oj, koronawirus, nie pójdę na plażę, prawda? Maseczki ja cały czas oczywiście mam przy sobie, ale to nie jest tak, że wszyscy teraz chodzą w maseczkach i zachowują dystans. Więc jak przyjdzie ta jesień, to co, jak wtedy mamy funkcjonować? Ale proszę zwrócić uwagę, że to zachowanie było racjonalne w momencie, kiedy w całej Polsce notowano około 100 zakażeń, a jeszcze do tego wiemy, że na otwartej przestrzeni, powiedzmy świeżym powietrzu, ryzyko zakażeń jest bardzo małe, no to szansa, że się akurat trafi na osobę, która może być źródłem zakażenia, była bliska zeru, stąd i sytuacja była cały czas dobra. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział, jesienią to wszystko się zmieni. O ile jestem przeciwnikiem noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, bo to niewiele po prostu daje, o tyle w pomieszczeniach zamkniętych to jest zupełnie inna sprawa. Na to się też nakłada takie znane zjawisko oswojenia. No, proszę zwrócić uwagę, jak nasza reakcja na nowego koronawirusa zmieniła się na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy. Od paniki do lekceważenia. No bądźmy szczerzy, człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego, to i do pandemii można się przyzwyczaić. Ale to nie zmienia faktu, że możemy, dużo od nas zależy. Możemy przecież jednak wraz ze wzrostem liczby zakażeń no wrócić do tych wszystkich przyzwyczajeń, które są słuszne, przerywają drogę transmisji. Czyli właśnie tego, żeby jednak tą odległość zachowywać, żeby ograniczyć mobilność do niezbędnego minimum, żeby unikać chorych, a z drugiej strony chorzy, żeby siedzieli w domu, a nie przychodzili do pracy, tam gdzie są ludzie. No, wszystko to leży w zasięgu ręki. Panie doktorze, i zaraz dojdziemy do tematu, tak na koniec naszego spotkania, naszej rozmowy pod tytułem, no właśnie, chorzy, niechorzy, zaszczepieni, niezaszczepieni, dzielenie, niedzielenie, obostrzenia dla jednych, dla drugich, green pass, jak mówią we Włoszech, certyfikat covidowy. Pan okiem, panie doktorze, lekarza, jak spogląda na te sprawy, na te podziały, które cały czas gdzieś tam między nami, myślę, że się pogłębiają, a z drugiej strony też trzeba ten kontekst społeczny brać pod uwagę, prawda? Ja uważam, że to jest pytanie bardziej prawne niż medyczne, dlatego, aha, że sprowadza się do dylematu, który już dawno przy okazji podobnej choroby, czyli grypy, pojawił się. Mianowicie, gdzie kończy się prawo do niezaszczepienia? No bo to jest też prawo człowieka, żeby, co robi się z jego organizmem, a gdzie zaczyna się prawo innych do bezpieczeństwa? Proszę zwrócić uwagę, że szczepionki nie są i nigdy nie będą w 100% skuteczne. Co to oznacza? Że trudno gwarantować, że zaszczepienie uchroni przed zakażeniem czy przed jego transmisją. Natomiast znakomicie zmniejsza ryzyko i łagodzi w razie czego przebieg choroby. Ja mam nadzieję, że te zwiększone liczby zakażeń zachęcą tych, którzy się w tej chwili wahają do tego, żeby jednak na to szczepienie się zdecydować, bo jak powiedziałem, każdą odporność można przełamać. To jest ogólna reguła, ale dzięki szczepieniu można to zakażenie przechodzi znacznie łagodniej i ryzyko przeniesienia bezobjawowego, co jest tak naprawdę piętą achillesową całej pandemii, że bardzo trudno było ograniczyć zakażenia, bo większość z nich przynosiło osoby zakażone, które nie wiedziały po prostu, że są zakażone. Natomiast takie dzielenie to do niczego nie prowadzi, bo dzisiaj jest zakażona jedna osoba, a jutro kto inny. To choroba zakaźna to nie wybiera, to jest trochę zjawisko losowe, więc trudno wszystko przypisywać czyjeś, powiedzmy, woli czy decyzji. I cały czas mam wrażenie, że 2 września jest to trochę zjawisko teoretyczne mimo wszystko, bo kiedy przyjdzie jesień w pełni, prawda, jeśli zaczną się mechanizmy, które powodują naturalne zwiększanie liczby zakażeń, wtedy już będziemy bardziej zaangażowani, chcąc nie chcąc, akurat w życie epidemiczne i wtedy będziemy musieli wybierać, ale też może być trochę późno. Że może to być na samym początku jesieni, dlatego że jeżeli mamy już ponad 300 zakażeń, a wiadomo, że nigdy wszystkich się nie wyłapie, no to sytuacja się pogarszyć może bardzo szybko. Także warto jednak potem pomyśleć. Panie doktorze, skończmy pozytywnie. Jest czas. Jest nadzieja. Doktor Ernest Kuchar. 2 tygodnie wystarczy. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Pediatrii. Cały czas tu się mylę. Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM. Serdecznie raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. serce mocniej zabiło. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Tak śliczna niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. Zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogą wydobyć słowa. Zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. Tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Słyszą Państwo, jak wakacyjnie cały czas u nas i widzą Państwo w Trójce z akcentem, jak to muzyk by powiedział, na słabą część taktu za 28 minut 16. Reggae się kojarzy z wakacjami, prawda? A temperatura również się kojarzy z wakacjami, bo jutro 24 stopnie maksymalnie. Oczywiście tradycyjnie na zachodzie, ale na pozostałym obszarze kraju od 18 do 22-3 stopni, więc oczywiście również nie możemy na temperaturę narzekać. Na zachmurzenie, a jakże, też nie będziemy narzekać, bo na ogół umiarkowany, to znaczy, że spodziewać się możemy słońca. Na północy kraju tylko i w Karpatach przelotny deszcz, a w nocy, no w nocy już chłodno. Trzeba to powiedzieć sobie otwarcie, od 5 do 10 stopni, w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg, a nad ranem mgły, proszę uważać, jeśli ktoś z Państwa wybiera się w jakąś podróż o poranku zamglonym. Trójka. Program trzeci. Can abuse me, baby, do whatever's on your mind. When the look fine on you, but I bet you know that too. Some things stay the same. Abuse me, baby, do whatever's on your mind. I wanna feel you really close, and then I wanna talk you here all over and over again. She really thinks she got it. Stay with you in your end of my hair, your face and your smell, you belong to me. Ustalmy na początku kwestie kalendarzowe. Dziś mamy czwartek. Dzisiaj nigdzie nie pojedziemy. Wolna sobota dzisiaj. Zabieraj dwa konie, pojedziesz na PKS. Dzisiaj! Zaraz! Dzisiaj! Dzisiaj czwartek, w sobotę wolne, a w piątek weekendu początek, rzecz jasna. Natomiast okazuje się, amerykańscy naukowcy, nie. Większość Szkotów, okazuje się, proszę państwa, chce czterodniowego tygodnia pracy. Przeprowadzono badania i teraz ta fundacja, która, organizacja, która te badania przeprowadziła, chce naciskać na rząd do odważniejszych testów tego rozwiązania, czyli pracujemy do czwartku i piątek wolny. Nie będę państwa pytał, kto jest za, kto jest przeciw, bo to za łatwe pytanie. Ale co w taki piątek robić, kiedy byłby wolnym piątkiem już? Jeden dzień. Jakiś pomysł na życie? Na piątek? To naprawdę trzeba się wysilić, prawda? Co, uciec do lasu, na ryby, w grudniu? 227 Trojek to nasz numer telefonu. To jest program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 16. Wojtek Cegielski za chwilę opowie nam o ważnych rzeczach, które dzieją się w Afganistanie. Przypominam, telefon 227 Trójek. Piątku, co z tobą? No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrel. Yeah. marca, 19 minut 16, teraz Afganistan, przykład z życia Afganistanu. Talibowie, którzy za chwilę, lada dzień, mają przedstawić swój nowy rząd, mówią tak, kobiety będą mogły się uczyć studiować, ale oczywiście oddzielnie od mężczyzn i nauczać powinna kobieta. W teorii wszystko pasuje. Tylko ile kobiet naucza, zajmuje się nauczaniem akademickim w Afganistanie? I tutaj zaczyna się problem z praktyką. Wojciech Cegielski, dzień dobry Wojtku, witaj. Dzień dobry. Takich problemów trochę będzie, a wszyscy zastanawiają się, jak dokładnie to życie w Afganistanie pod talibami będzie wyglądać. Zaczęliśmy od kobiet, więc może zapytam cię, czy kobiety będą miały prawa, będą musiały siedzieć w domach pozamykane, czy jednak będą mogły studiować teoretycznie, ale praktycznie jak będą się uczyć? To zacznę od odpowiedzi na tą pierwszą kwestię, o której powiedziałeś. Mianowicie trzeba pamiętać, że 20 lat temu talibowie byli u władzy w Afganistanie, 96-2001 rok, co oznacza, że i wtedy kobiety nie mogły się uczyć i studiować. Odpowiedź na pytanie, nie ma precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, ile kobiet jest nauczycielami akademickimi, no ale pamiętajmy, że gro nauczycieli i nauczycielek akademickich to są ludzie, którzy właśnie w tych latach mieli studiować. W związku z tym, jeśli wtedy nie studiowali, no to nie studiowały, bo mówimy o kobietach, no to w tym momencie kariera akademicka nie mogła przed nimi stać otworem, gdyż w dużej mierze to były kobiety, które nie miały studiów. Część nadrobiła, no ale właśnie, to jest pierwsza sprzeczność, ponieważ teraz na uniwersytetach powinno wykładać dokładnie to pokolenie, któremu zabraniano się uczyć w Afganistanie. Dokładnych danych oczywiście nie ma, bo Afganistan to w tej chwili jeden wielki chaos. Również z odpowiedzią na twoje pytanie o to, czy dziewczyny i kobiety będą mogły studiować teraz. Nie do końca wiadomo. Pewnie przez jakiś czas w Kabulu tak. Kabul to jest duże miasto, tam w tej chwili jest mnóstwo dziennikarzy zagranicznych, co też jest istotne, bo talibowie ewidentnie grają w taką grę, chcą pokazać, jacy to są otwarci na świat, że się zmienili, ale grają w tą grę wtedy, kiedy patrzy na nich świat. Chodzi po prostu o to, że no, nie chcą mieć, chcą dostać ze świata pieniądze, bo ten kraj opiera się w dużej mierze na pomocy międzynarodowej, jego istnienie budżetowe, by tak powiedzieć, więc są sympatyczni, mili, pokazują tą swoją ludzką twarz, nazwijmy to, czy puszczają oko do zachodnich demokracji, ale już na prowincjach jest zupełnie inaczej. Przykładem niech będzie choćby Herat, też duże miasto, w którym kobiety wyszły dzisiaj na ulicę i to w liczbie dosyć sporej, domagając się prawa do edukacji, domagając się prawa do pracy. Wyszły na ulicę, bo większość kobiet tam w tej chwili nie pracuje, bo dostała takie ciche sugestie, że może by jednak nie przychodziła do pracy ze szkołami, z uniwersytetami, też do końca nie wiadomo. A co dopiero, jeśli mówimy o takich prowincjach, gdzie poza dużymi miastami. Może się okazać tak, że będzie bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo wszystko w dużej mierze będzie zależało od lokalnych przywódców talibów. Jeden powie, że można, drugi powie, że nie można. W związku z czym w jednym małym miasteczku kobiety będą musiały siedzieć w domach, w dużym Kabulu kobietom będzie można wychodzić i na przykład studiować, uczyć się czy pracować. A jeśli chodzi o te zapowiedzi talibów dotyczące amnestii, wszystkich, którzy współpracowali z wojskami amerykańskimi, a którzy nie zostali ewakuowani na przykład, w tym kontekście pojawiały się również doniesienia, że te nowe przepisy, ta łaska nie jest przestrzegana, są egzekucje, są wywlekanie z domu, w tym kontekście również mówiliśmy o muzyce, która ma być zakazana. Powiedz, jak ta sytuacja wygląda, na przykład internetowo muzyczna i faktycznie jak do tego wszystkiego podchodzą talibowie? Czy oni teraz jednak trochę otwierają nowy rozdział w swoich rządach, czy jednak będą jeszcze rozliczać wszystkich tych, z którymi im po drodze nie było? Oni pewnie sami nie wiedzą, co z tym fantem zrobić, bo rzeczywiście, gdyby chcieli wprowadzić to wszystko, co istniało w latach 96-2001, to ten kraj musiałby w ciągu jednej nocy zmienić się o 180 stopni. Z muzyką jest tak, że talibowie już powiedzieli, że muzyka w przestrzeni publicznej będzie zakazana, no, czyli mamy taką trochę dziwną sytuację w momencie, kiedy na przykład stacje radiowe, bo pamiętajmy o tym, że Afganistan jest krajem, który no, technologicznie no, jest jaki jest i stacje radiowe są najpopularniejszym medium Też dlatego, że kilka lat temu, pamiętam, kiedy byłem w Afganistanie, no to 70% ludzi nie potrafiło czytać ani pisać. W związku z tym gazeta, czytanie gazety nie wchodzi w grę. W telewizji też jednak są napisy, chyba że mówimy o serialach. Stąd radio było bardzo popularne. Co się stało teraz w stacjach radiowych? Większość stacji radiowych, żeby w ogóle istnieć, żeby nie zostać zamkniętymi przez talibów raz, dwa, trzy, dalej gra muzykę, ale bardzo muzykę stricte religijną. Te wszystkie popowe historie z Indii, które słyszeliśmy w Kabulu, popowe historie z Ameryki, Michael Jackson, Madonna, bo Afganistan oszalał na punkcie gwiazd lat 80. i 90. w pewnym momencie, tego już nie ma na antenach. Skoro słuchanie muzyki będzie publicznie zabronione, to pytanie w ogóle, czy talibowie zezwolą na to, żeby i ta religijna, czyli ta dobra według nich muzyka mogła być puszczana, to jest w ogóle ciekawe, dlatego że to domniemanie, że muzyka jest zła, że religia tego zabrania, to jest domniemanie, które przyszło z pakistańskich medres, czyli z tych takich szkół religijnych, koranicznych, gdzie większa część talibów ma takie właśnie wykształcenie biorące się stamtąd. Ale można się spodziewać, że póki talibowie nie odetną internetu, to Afgańczycy po cichu w domach, znaczy po cichu w domach, będą sobie słuchali muzyki i tego wspomnianego choćby Jacksona, ale na ulicy, w samochodach już tej muzyki nie będzie. W Kabulu zresztą jest już dużo ciszej niż było kiedyś, bo ruch uliczny to jedno, ale tej muzyki w Kabulu, tej popowej, indyjskiej, choćby było mnóstwo. W tej chwili z tego, co słyszę od znajomych, jest cisza, słychać tylko samochody, klaksony, ale absolutnie nie ma żadnej już muzyki. Trudno sobie to wyobrazić. Wojciech Cegielski, dziękuję ci za relacje na bieżąco. Oczywiście przypominam o podcaście twoim Świat na naszych stronach radiowych do odnalezienia i do posłuchania tam nieco więcej. My oczywiście będziemy na ten temat jeszcze nieraz rozmawiać, bo tych znaków zapytania jest bardzo dużo. Dziękuję Wojtku raz jeszcze i pozdrawiam cię gorąco. Za 12 minut 16. Teraz zapraszamy do Trójki Sąd Najwyższy, gdzie dziś posiedzenie całej Izby Cywilnej w sprawie kredytów walutowych. Izba ma odpowiedzieć na pytanie prawne, które postawiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać w Sądzie Najwyższym jest i przysłuchuje się konferencji prasowej, która właśnie ma miejsce. Dzień dobry, Aneto. Dzień dobry. Dokładnie w tym momencie wyszedł rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski i informuje zebranych dziennikarzy, którzy tutaj od rana czekają, że pełen skład Izby Izby Cywilnej postanowił nie wydać orzeczenia, tylko wysłać pytania, zadać pytania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Są to pytania prejudycjalne. To oznacza, że dzisiaj zakończenia nie będzie. Nie będzie go jeszcze pewnie dłuższy czas, bo będziemy musieli poczekać, aż TSUE się zbierze, pochyli się nad pytaniami, które wysłała Izba Cywilna w sprawach kredytów walutowych. Czyli nie jest to odpowiedź, która by satysfakcjonowała wszystkich frankowiczów i to odroczenie również nie jest im na rękę. Nie jest to im na rękę ani im, ani bankom, ani nikomu, kto czeka na to orzeczenie, dlatego że to oznacza, że kolejny czas przed nami, a jak wiemy, ta uchwała ma duże znaczenie zarówno właśnie dla sądów, które czekają na to orzeczenie, jak i dla frankowiczów i banków. Dlaczego dla sądów? Dlatego, że jest bardzo dużo nieścisłości, niejasności. Prawnicy sami między sobą mają wątpliwości, jak należy rozumieć te kwestie. Co to, kiedy można umowę unieważnić, w jakich sytuacjach, na jakich zasadach, a ta uchwała, którą miała podjąć Izba Cywilna, będzie miała moc zasady prawnej. Zasady to oznacza, że nie wiąże sądów powszechnych, nie wiąże sędziów, ale jest dla nich bardzo ważną wskazówką i wiemy o tym, że sądy powszechne do tych zasad prawnych się stosują. I te pytania, które teraz zadałaś, które przypomniałaś, które ważne są dla wszystkich frankowiczów, to te pytania, które przed Izbą Cywilną postawiła pierwsza prezes? Tak, tych pytań w sumie było 6 i w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że właśnie one tak brzmią. Idąc dalej, jeśli umowa zostanie uznana przez sąd za nieważną, tego też tyczą się pytania. Czy stronie, która udzieliła kapitału, należy się za to wynagrodzenie? I w tych wszystkich kwestiach i w wielu innych z tym związanych istnieją właśnie rozbieżności orzecznicze, czyli różne sądy w podobnych sprawach orzekają inaczej. Rozumiem, że ta uchwała miałaby uporządkować cały ten mimo wszystko chaos, który a propos tego tematu występuje. Tak, jest duży chaos i ta uchwała miała to uporządkować, miała być tą wskazówką, która sądom powszechnym i sędziom w nich orzekającym pokaże, jak mają myśleć o tych skomplikowanych zagadnieniach. Zagadnienia są dlatego też skomplikowane, że te umowy też między sobą się różnią. One są tak sformułowane, że one są po prostu trudne dla samych specjalistów, jak się okazuje, skoro między sobą różnią się opiniami. I ta uchwała powinna uporządkować sprawy frankowe w sądach, a konkretnie ustalić jednolitą linię orzeczniczą. To jeszcze jedno pytanie, na to pozwól. Czy możemy przewidzieć jakiś timing, że tak powiem, w tej kwestii? Ile to będzie teraz wszystko trwało, jeśli dzisiaj nie ma konkretnych rozstrzygnięć? Trudne pytanie, wzdycham, dlatego że nie wiem. Po prostu nie wiem, ile to może trwać. Wiemy, że na odpowiedź Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trzeba poczekać. Jaki to może być przedział czasowy? Pół roku, rok? Nie wiem. Aneta Pawłowska-Kraś, która przysłuchuje się konferencji prasowej, która aktualnie ma miejsce. Dziękuję Ci serdecznie za te relacje. Oczywiście do tematu będziemy wracać, bo temat skomplikowany, trudny, ale bardzo ważny. O tym wszystkim też w serwisach Trójki będziemy mówić. Dziękuję. Pozdrawiam, Aneta. Dziękuję. Ditch down your spine, deep as deep.